د دنیا خلق ته ګور رنگ پرنګ دي خدای پیدا څوک خایست او څوک بدرنګ دي څوک د بل په اشاره د دین توهین کړي څوک را پورته بیا د خپلي دین په ننګ دي رسیدلی ارادی په زوال دي امیدونه دلته خاورې د پرنګ دي چې په نیت څوک د اشغال را درومي دلته معلومیږي چې له خپله ژونده تنګ دي چا جوړ کړي د شهید په پاکو وینو بل ډینګونه تر اسمانه پورې دنګ دي سر ببر ریوان شلیدلی د چا عشقې د حامد ټول عادتونه د ملنګ دي